però el dinar que feia va ser diumenge i el dissabte va venir la cita i està fet molt ràpid. Que és que

idees moltes. A vegades, que són propis, que són les idees de les propis, no és com el que tenen. I ara, acabades sis, penseu que poden formar part d'un futur sèrie, sigui molt bé. Jo tinc que dir, està dit que no ha de ser dit, és a aconseguir. Està dit que no ha de ser dit. I hi ha pensat que hi ha de ser algun lloc on s'agradaria tocar aviat. Aviat. El Pla Sant Jordi, Thank you. cançó que acaba de donar, doncs, com dèiem, forma part de totes les cançons del repertori extens dels pròxims, que ha passat, com a dia, també ara fem una postdata, després d'haver parlat amb ells, i ens diu alguna qüestió referent a aquesta cançó. Aquesta cançó sortirà la setmana que ve, que els que vulguin poden buscar pròxim per Facebook, i d'aquí la setmana el trobem, i el podem utilitzar. Bé, i ja ho penjarem al Facebook de la ràdio. Però sí, continuem amb el programa. Ara no ens podràs trobar per internet www.radiovessant.cat. Informació de la ràdio, els locutors, els locutius. Tota la programació www.radiovessant.cat. Per a molts, el divendres és el millor dia de la setmana. Per nosaltres, també. Perfil Lliures, el programa de ràdio on el protagonista principal és la música feta a casa nostra. Músics i grups de l'Empordà tenen aquí el seu espai. I a més, fem un repàs dels concerts i altres esdeveniments pel cap de setmana. Perfil Lliures, els divendres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.